سورت غاشیه نه دي ادي ترتیب په سورې بني اسرائيل پس راوړو. ناغو سره هم مناسبت ته و خبردار چې دا د قران دریم ایسا شروع کیږي دې زنا تر سورې سبا پورې. چې په دې کې خاص کر بیان د برکاتو کوي کنه. ځکه اول کې سورې نام پورې بیان د خالقیتو، بیا سورې نام نه تر دې صورت کهف پورې بیان د تربیتو، کما رب بیانې صغیرا، او دې نه پس تر سورې سبا پورې اشپاڑا سورتو ندی دی که بیان دو برکاتو ذکر کئی و مخی بنی اسرائیل سره مناسبت خکار دی دکا غم شورو شیو پیا معجزه باندی چو سبحان لذی اسراب عبدی او دام شورو کئی پا معجزه باندی چانزل علی عبدی قرآن معجزه دکا نفا دویم داو چه اغای مصدر کلیو پا سبحان سبحان اللذی چه اغای تا تنزیح ویلش صفائی او دے شروع که پا الحمد بان چه دے تا تعریف ویلش تا تنزیح مخ کی کنا دویم داو چه سنگ دا آخر دا سورت بنی اسرائیل کی ہے اس بات دا توحیدو کو کنا او خاص کر ردیو کو پہ اتخاذ الولد ولم یتخذ ولدن سورہ کاف کے باموئی اس سلورم آیات کے چوینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدن دید پار نازل شوئے دی انزم داو چاگی کہ اسباب اربعو اصول اربعو دا عذاب دا اسباب نظر کعب کبا شبہات اربع تسلور شبہات جوابو نئی شبہ دا اصحاب کعب ہو شبہ دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام شبہ دا ذوالقرنین او شبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقل لتقولن لشين اني فاعل ذکری پسې راوړو پیغام دا چې هجرت نبی ذکر شو دلته هجرت اولیاء ذکر کې اصحاب کافو هجرتو کو غار تلان اوم دا چې څه سوال شو دا سابقہ پو ذوالقرنین دا روح سران نزیک بداغی جوابون رازی سورہ کعب کی اوتم داو چی ال سینہ پی دیل میں غیب کری و اجمالا ادلتا و تفصیل سران اوکی نفی دیل میں غیب پدې څلور وړ واقعات سره رحمداو چل ته په اخر کې وي پیدا جا او د الاخرت جنا بكم لفيفا سورې کا په اخر کې به وي پیدا جا او د ربي جعله تکا لسم داو چې د قران عظمت بیان کړي او ننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين او دې صورت کې به د قران عظمت بیان کړي داو د صورت ته نفذ علم غیب فرد شبهات او اربعه سره بغیر د الله نه بل څوک په غیب نه پوئږي. ګوره اصحاب کهف پوه نه شو چې څومره وخت هم تیر کړو. نبی علیہ السلام ته الله وی چې د سبا په حق کې باندې وای چې زه سبا دا کار کوم. موسی علیہ السلام د خضر په کارونو پوه نه شو دا دې سکی او ذوالقرنینم خلق توئی چ عینونی ما سره امداد وکه ا دغی په خبرو کوونه شو دغی قوم په خبرو نه پویږي جبه بدلوا د سلور شبهات در دې صورت دعوه ده رد شرک فی العلم په جواب د سلور شبهات سره او صورت تقسیم دے سلوری سوتا اولی صدا درشتو آیاتنو کے ادوی میسا درشتم ناتر شپیتم پوری ادری میسا دا تر تریاسی پوری او سلورم داغین تر آخر پوری خلاصه دا چه پاولی سکی چه دیرش آیاتو ندی دیکھ با تمہیدی او داغین پس با جوابی داول شبهی دا صحاب کهف واقعا او داغین دلیل پدی خبره اولیاء کرام ندی خبر د غیبنا ابیا 23 نا تر 60 پوری با دویم دلیلی د نبی علیہ السلام نا چاغت الله وی چې سبا په حق کې ودا سنوي تا ته سبا علم نشتا دغه سیغه سره بیا ترغیب قرآن تی موالات تا موحدین و ذکر کئی تا دنیا حقارت پا بیانی دو قسمہ یو پا واقع دا باغ والا و سران چی دا دنیا و درباندی اوبال شی دا دیر لک عذاب باشی درباند از بایم حقارت پا دی چی دا دیر لک شیر معمولی شیر مثال کی بے بیا ذکر کئی زکا تیسا اگدرش پیتم آیات پوری چیدی کسنگا جواب دے تو شبہید نبی علیہ السلام پا حق کی ندوہ سے ورسر بیا قرآن تا ترغیب چوت لما وحیے لے کا من کتاب ربک موالات تا موحدین چوس بر نفسکا معاللزین ایدون ربهم حقارت د دنیا په واقعي د باغوالو دوه قسمه به ذکر کړي بیا هغه د 61 نرستو د دویم شوبه دریم شوبه د موسی عليه السلام د خضر عليه السلام چې هغه د غیب نه نو خبر 83 پورې او 83 نو بیا واقعي د ذوالقرنین چې هغه د قوم په خبرونه پویږي هغه وی چې ما سره امداد وکړي. صورت ممتاز ده په دې درې واقعاتو اصحاب کهف چې دابل صورت کې نشته. موسی علی السلام د خضر علی السلام سفر او واقعې د ذوالقرنین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تمام تعریفنا او صفاتنا تکمال الخاص الله الرضی غزات جنازل کړه په خپل بنده باندې قران نو الحمد نه پس یا یو د الله د ذات نوم ذکر کول لله ابل یو سره صفت بیان کچې الذی انزل علی عبده الكتاب دې کې مطلب صحیح دا ډیر زینو کې راځي مطلب دای چې الله لایق د حمد دی هم په اعتبار د ذات سره هم په اعتبار د صفت ذکر لله ام ذکر کو او الذی انزل علی عبده الكتاب جل لایق د حمد دی هم په اعتبار د ذات سره هم په اعتبار د صفات سره د کتاب تعریف کوي څنګه کتاب نازل کړی دی دا سي چې ولم یجعل له عوجا چرته نه دی پرېخې په دې قران کې معمولی غلطي او خدای پاک دی بالکل دارې بقی او معنا لم یجعل له عوجا د اول صفت ذکر کو ذکر اول تخلیه تخلیه صفائی اول صفائی کنا بیار پزی حسن و تحسین و تزین و زینتی رلم یجعل لو عوجن یمخ کی کو چلا ندے پریخ پدی قرآن کی سغلتی و خطائی بلکل دزین پاک کردے نقیمن دید مثبت ذکر کو قیمن داسې کتاب دی چې په خپل سکه چې د نورو کتابونو نگران دی د نورو کتابونو حفاظت کوي د نورو کتابونو سرپرستی کوي قیم دا معنا د ځوانو مطلب څه شي خلاصا دا شو چې لم یجعل له عوجا چلا پدی کتاب کې چرته غلطي او خدای نه د پرېخې نه مکمل شو مکمل او قیمن د نور نگرانی کې د نور حفاظت کې نو مکمل شو دا معنی او مکمل دی او مکمل دی قیمن دا معنی ده کدا وای چې د نور کتابونو نگران دی د تورات او د انجیل او د زبور او څومره چې اسماني کتابونه نو هم دا څه دی کنه دا غي غلطي او خدایي وازري قران نه معلومه او کنه عامه ناشي قیمن چې دا قران داسې کتاب دی چې د مخلوق د اصلاح ذمہوار دی د مخلوق د اصلاح ذمہوار دی قران چې په کوم خلقو کې وی الله رب العزت اغیله امن ورکړي الله رب العزت اغیله عزت ورکړي الله رب العزت داغي کارونه سموي الله رب العزت داغي د لاسنا د دین خدمت اخلي قیمن د خلقو د اصلاح ذمہوار قیم دی عقیدی سمئی ار قسم دوانا مطلب دیخوا دیکھو تعریف کو دیکھو دا قرآن شان بیان کو عظمت بیان کو سرد تصدیق دا پیغمبر ناچی علی عبدی داڑی روچت صفت تھی پا انبیاؤ کے خواہ دا دا نبوتنا و دا رسالتنا فوق دے ذکر اللہ عرض ہے کہ پا مقام دو عظمت کی ذکر کئی تعالی عبدِ الکتاب حکمت دی نزول خی کنا چی منگا اصول کیویلیو چی حکمت دی نزول دی قرآن چی اغاو پلام سرئی ندیو ذکر کو چی اللہ دی دی نزول حکمت سبیان کری دا سلح نازل شوی دنیا تا لیون زیران چوی اری مخلوق ذکر کلی خوندی چلیون زیر اللذین دا خوندی بھی دے منظر دے امنظرین سوک دی خلق دے کنا فغینی ذکر کری رستو بے ذکر کئی دا قرآن یرول کئی مخلوق یری دسنا بأسن شدیدن دیو دیر سخ عذابنا دیو دیر سخ عیبتنا دیو دیر سخ آفتنا چگا قیامت تے خلق یری کنا چگر خلقوی اورز را روانا دا معمولی ندا گواری خواه دیر سخت روز دا شدیدن من لدنهو چدا اللہ طرفنا برازیم ریو کار دا قرآن دے انذار مخلوق یری دا اللہ دا عذابون چو یری گئے گواری او دو امکار دے بشارت دا قرآن مبشر دے زیر ورکی خوشخبری ورکی مبشر یې سوک دی مؤمنان او مبشر به هیڅ شی دی جنت ریوال وي بشر المؤمنین الذين او زیر ورکی مؤمنان ته دا قران هغه کسان یعملون الصالحات یعملون کی دا صرف ایمان نه ایمانم پاکشته نو عمل صالحم پاکشته زیر زور کې ام بشر به څه شي ان لهم اجرا حسنا چې بشکا د دې لپاره جر ډیر خیستا دي جنت ته کنه ما کسی نبی ابدا پات کیږي او پاره کې هميشه هلته هميشه علي خلود دي ابدا دي اوس دغل تکي په دې اول کې منظر ذکر کړه هو چې لیون زیره په منظرین نو ذکر شوی چې یارو څوک یارو لشي څوک یارو لشي ناغدل ته بیان دی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا قران دې ته پر راغله دی خلق یری لیکن ارسوک نه یری الله ارچا ته وی چې یری ګما قرآن خاصو خلقو دو پار راغ دے خواه اگر کسان چی داغی دا عقیده دا چلانی ولی زن دو پار نازا ولی دغا بلاگان یری خواه دغا مشرکان یری چی داغی دغا عقیده دا قرآن دا دید یرول دو پار نازل شوی دے خواه قالو اتخذ اللہ ولد آغیر خبر ندید دیننو اغیم قرآن پو تاخونو کی اخده کورونو کی اخده خواه خدا و تچانه دیویلی چه دا قرآن خود تاسو لراغلی یریم چه گوری عذاب پکی براشه جهنم تا بلارشه اغیر خبر نیدتی اغی اسوی مونگه منو مونگه زکوم امونگا پی عمل کو امونگا تلاوت کو امونگا ختمنا کو پید پرید و زان خبر کا چه قرآن صلح راگل قرآن ستا دا رد پار راگل ستا عقیده دا شرک دا ستا دا عقیده دا چه دا اللہ نازولیش دا دا عقیده لری که توبه و باسا یا دلیل و خیقی دا سرا سا دلیل دا ما لهم بی من علم نشته دی خلق سرا پا دی خلاقی دوان دی سا علم سا دلیل و سا سند اس نشته ندی وزر قل مشران پیش کرد چی وجدنا آبا آنا منگا قل پلارانو منتو نلاوی ولا لی آبائیم نداغی دی پلارانو سر سا دلیل شتا پا دی اقی دوان دی دا آبائهم نمرات دان دی دا جدید نپیدا دی دا دی جدید چا زامن دی این وسی دی دا نیا دی آبا دا با آبا و نمرات دا دین اصلاب دا دی دا دین اغا مشران ندی اغا یا دی اغی سرم دلیل نشتکن کبرت کلمتا تخرج من افواهیم ډیر لوی ته ګناه ده هغه خبره چې راوزی زدید خلونا کما خبره چې تحز الله ولدا نازوی لوشته کنه نلوی چې دا خبره ستا په دې خلې څنګه راځه خلې دی واړه ده او خبره غټه ده چې دا څنګه راووته کبرت کلمه تن ته ډیر لوی او درنه ده کلمه د کفر او د درنوالي ذکر وې سورته مریم کې راشي چې سمرت درنه ده دغه پیړو پویږي نه ای یقولون الا کذبا نوایدی مگر صرف دروغ الله وی هغه دروغ دادی ښا تا ټول دروغ جن خلق دې کړه و د دې ټول بوج په پیغمبر پری وته هغه په دې دومره پریشان او چې دا خلق ولي توبه نو باسي او دې ولي دا عقیده ساتي چې د الله لپاره اولیا شته او د الله لپاره نازولي شته او د الله برخه خاوندان شته په دې نبی له سلام ډیر پریشان او نو چې ذکر شو نور پسې تسلی ذکر کوي الله پیغمبر له چې ستاسو مواریخ دغه نه ده کنه ته خو ما دې رالې غلې چې دا خلق ته اورسه ستا مطلب رسول دی قران او رسوا نو ته ځان له دومره زور ورکه تدیده دې شرک په جوان دی دومره زور ورکه چې د دین او سره هلاکیږي چې یو بنده ډیر پریشان شي او ډیر غمجن شي نو ستې نور ستې جوړيږي نلای داسې مکه فلعلک باغع نفسک نو شاید ته چې پیغمبران حلاکون کے خلزان لرا علا آثارهم تدید دی عملون پو جبان دی تدید دی دروغ پو جبان دی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفًا چی دی ایمان روڑی فدی قرآن باندی داغ علا آثارهم دیکھا تدوم رزان بولی فدی وجہ چی دی ایمان روڑی فدی قرآن باندی نو تو ځان هلاکه اسفن دوجی دو غم نه مفول له دې ته زم غم چې کله زیات شي په انسان نو کله موت ته مرسي کنه ها نو دو غم دوجی نه ځان هلاکه دیواله تسلی ورکړه ها حقارت دنیا ذکر کړي او تفصیل بیا رستو کوي بیا بدلته او ته اشاره کوي او جوم ذکر کوي دا خلق ولې په دې شرک باندې کلک دي دا د دنیا ده وای د دنیا محبت په لور کې راغلي ان جعلنا ما على الارض زینۃ لها یقینا چې مونږه ګرځولې دي هغه چې په دې زمکه باندې سدي پزمکا خوڑیر سیزو ندی کا نخا پزمکا جی صدی کا دخلق دا فصلو ندی او کباغو ندی او کدریابو ندی او کغرو ندی دام دی کا نخا یا کدخلق دا مالو ندی او دولتو ندی او بیلڈنگو ندی او زینت اللہ دا دزمکی خائص دے او دا سی عبداللہ ابن عباس مقاتل اغیداو ما علی الارض من الرجال والعلماء والنبات والشجر والماء والمعادن دا ټول یادې ښا دا ټول د زمکه زینت ته او الله اذا ما ولا ورکړل بس ادې کې مې مطلب څه دی لنبلوهم امتحان کوم په دې خلق باندې ايهم احسن عملا چې کوم یو په دې کې ښه عمل وال شو او کوم یو په دې کې بد عمل وال شو او ولې الله سن دي معلوم هغه ته خود ازل نه معلوم دي د ازل نه په معنا سو خلق ته خي خلق ته احکار کوي چې خلق او پی جنې احسن عملا او پی جنې او اسوا او عملا او پی جنې د دې لپاره د دنیا داسې خسته کړی ده او بالکل ښکار دي د دنیا اولادوم شته د دنیا پسې دي او د آخرتوم شته دي دواړه شته نو زه قدر ته کې دواړه مراد دي لنبلوهم امتحان کوم په دې باندې ایوم احسن عملا و اسوا عملا دواړه کړه خیست عمل والا سوک شو بد عمل والا سوک شو تا دنیا دارو الامتحان دی ولی زکا تا لگ وقت پار دی لگ وقت پار خوا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا او منگا گرزو اغسل راج پدید مکوان دی دی سواق پسو میدان پاک آو. پس خوشی سمیاش دو تیری شی کنا نو بیا ناغا پسلی و ناغا دیر ادوین مانا دا چی قیامت تیم رات شی منگا بخام خوا اگر دو اغی لرا چی بودی دمکبان دی صدی کاغرو ندی و کدریابو ندی سعیدن جروزان میدان بشی صفا نبا ونئی نبا گٹئی ہے تا جی کل قیامت شی دیو جن زمر بوید از مکام وارشی کپ مشرق کی انڈا پراتا دا اگین ایو سلی مغرب کی دنوی نی بین زمر بوید از سعیدن جو رضا وش دا تمہیدو او دې کې دا مقاصد ذکر شو تصدیق د قران تصدیق د پیغمبر او رد شرک چې قالوا اتخذ الله ولدا او حقارت د دنیا نو دې نه اوس هغه شبهات ذکر کې اوله شبهه د اصحاب کهف په حق کې راغداو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو نه شیو چې اصحاب کاف سوکو ذل قرنین سوکو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړیو چې زه به تاسو ته سوال وایم دغه دا یقین چې وحی به راځي کنه په ان شاء الله وسره ونوي راغ وحی اشاره شو پنځلې سورہ دي پاړه سورہ دي بیا دا جواب نرال او اللہ رب العزت بیانو کر چی دا صحابی کاف خو تاریخ اللہ تا معلوم دے سو کوئی چی عیسیٰ علیہ السلام نمخ کیو ابن کثیر دا قول غورا کی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی فاتشاہ و ظالم او مشرک نو هغه چې کله موحد سړی مونته نو سزا یې موت وا چې بس شوټ دی کچا داس څو کومند چې هغه وی چې الله یو دی وحده لا شریک له نو شوټ یې کې شوټ کول به ختمول به ته په دغه وخت کې یو څلور پنځه تنا شپږ تنا او تنا کشران نوجوانان ظلمی او دا هغه چا ځامن چې هغه بادشاہ سره بناستو چا پیره په اسمبلی کې د خاصو خاصو خلکو د وزیرانو د مشیرانو د ځامن دغې پړو کې قدرتی دا خبر رااله چې دا خلک چې زکی دا بادشاہ چې زکی دا خو غلط کار دی د زموږ آسمان مالک یې پرېښی دی او د بوتانو متانو عبادت کی دا خو زموږ خوښه نه ده نورالو د بادشاہ دربار کې بیان وکړ یو بوای و تنسیت بوتاو کو دعوت باور کو تبلیغ بو کو نو کوی من اخردی را خدا اکوی نمن لنو بیا و تن حجرت کو نو دادا نیکان و خلق و سنت طریقه دا چه دا ظالمان نبیا حجرت کئی نو ادویم قول دادی چه دا عیسیٰ علیہ السلام نپسو دو دری سو کال پس یو عیسائی بادشاہ چدا غنم دقیانوسو یادی اوصل عیسائیت یہ ختم کرے ہو چدا عیسیٰ علیہ السلام کم اصل دینو چگا وحدانیت دا اللہ داغی پا زیبان دی تسلیس دین جوڑ کرے ہو چی خدایان دری دی نوچی سوک پیدا سی منتو چاگی بدا نمانو تدریو خدایانو آقیده بے نسا تلنو آقی بینی ولو سوزول بے ہو حلاکول بے ندا سکسانو قوتنا چغی دین خلاف شو اغیر آل بادشاہ تا بیانو کو بادشاہ تاوی چکتر سبا پوری دادی خلی اقیدین وانوڑی دے نبیا بستاو سزای موتی نبس اغی اوی چیزا شکر دی چی محلت راکو نبس خوشی سنگا ہوا تا نلار او یو زی زان لمخ کنا صحیح کرے ہو یو کہا پو دو غر پخوا کنا آگی کی پریوات رکھا ملانا بلعزت اگی نہ دو پاس ادری سو کالا پا غار کی ادکڑو اب یہ پاس ہو لو راغی پا پاسی دو که او خیدو که راغی موجوده خلقو دا پارده ری پیدی وی لیکن خلقو دا کار شورو که چه او خوی داغی اغا غار سنه دا عبادت زی جوڑ که چه قرآنو تا مسجد وی دا عبادت زی و بل داری چی داغا پنم بانده بے داغی پنم بے ککولی ورکولو دا شرک شورو شو دا چا بس مطلبو سا مقصدو سا نظر و نیاز باو اصحاب کافو ککولی بے منل دا شرک شورو شو نبی علیہ السلام تعالیوی ام حسبتا تا تداری رناشنا معلوم شوا چی اصحاب کاف بسو کی دا صدور ناشنا خونه دا ایت گمان که انا صحاب الکهف والرقیم چه اغا دا غار خواندانو چه صحاب الکهف رو تغیلشی والرقیم او دا رقیم خواندان چه اغا تخته لیکلی وان دی چه کل روک شکا نا او اغا بادشاہ و خلق و دیرو گرده چه راغا لکان سشو چه پرون راغلیو او دلته مونږ ته مسلې کولې رېولې خلق وګرځې د ستړي شو وینم مونته وینم مونته نو بس بیا د یو تخته باندې ولیکل چې څوک یې د سروزارو او څوک د سپینوزارو او څوک یې سیکاو اسو پاگی کی داغی نمونه اولی کل دو وارو او داغی نور تاریخ اولی که چی دی پا دی روز بانده روک شوی دی او کچا تا معلوماتو شنو دا داغی تاریخ دی او غیل تبیا کی خود پا اگا خپل دار الخلافه کی چی بادشاہ با کم دیکی و پا خپل امانت په ځای کې خورتا نو هغه تختې ته رقیم وینو ذکر رقم لیکل ته وی پر رقیم مرقوم بهتر دار نور خو په کې معنی ډيري سو کوئی رقیم دا کلی نومو دا کلی دا چې بادشاہو په کې دا خلق او هغه رقیم کلی سو کوئی دا غر نومو چې دی دا غي ویخته په یو غار کې سم لاستو نا غي غر ته وی سو کوئی دا سپه چې وسره مرګ رشیو دا غنومو فلکا بهتر قول دغه چې دغه تختې ته وي صح زحاق قتاده مقاتل سعید بن جبیر ټول وی چې لوهم من رصاصن فی اسماءهم داغی نمونو پکی خواه سو کوئی سخرتن کتبت فی اسماءهم گٹاوا اپا آگئی نمونو لیکلی ندا پکی بہتر قول لکھا کانو من آیاتنا عجبا سادا گمان دے چدا زمونگ داغی قدرتن نادیر ناشنا دے زمونگ داغ ناشنا ناشناو کارون نادیر ناشنا دے نا ستا معراج دیر ناشنا دی دی تحیسی او کار نرسی خوا ستا حجرت او پغار سور کدریش پیتی رول دیر ناشنا دی دی تحیسی او دا تعجب مکوا از اول فتیتو یاد کا چراغ لیو ڈالا دا زوانانو دا ظلمو الالکحف یو غار تا فقالوا ندعاء غفتان ربنا اتنا من لدنك رحمتن چه اے رب زمونگا راکی مونگلا دخپل طرفنا رحمت راکی مهربانی را سروکام یا اللہ احسان را سروکام وحیئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ منسر خسنشتا زن سرام سندی را اولد تو مونږ له تنظیم وکړ د خپل طرف نه رشدن دا سه تنظیم چاري کې مونږ له امني پاري کې مونږ له کامیابی پاري کې مونږ له هدایت او عزت وي نه لاستانه سوال چې مونږ خدای زې ترالو هیڅ نشته دی بغیر کې وسی د انسان هیڅ ضرورت دلته نشته نه الله مونږ له ضرورت پوره کا زمون ز خوراک تنظیم وکم زمون ز رهائش تنظیم وکم زمون ز امن تنظیم وکم رشدا کی دا ټول را لخوا سیاریو کې مونږ لا تنظیم کې مونږ لا خو دې خپل کار کې چې مونږ وکړو چې هجرت ته رشدن د کامیابې فضربنا علی اذانهم فی الكهف الله انتظام مولو کو جب بس پی الحال تاسو حرام ہوکے اب یا وگو رفا امیڈا بول وگونا دی پدا غیغار کی اکن آئیتا دو ترحمنا ترحم بندوم چی پی یوم آشم رحم کئی نو وگوالا دا چٹپی چی دیو دشی او قلار شی درستل شو اللہ وضربنا علا دانا مولا انتظامو که کنا او دم اکڑو پای غار کی سنین عددن یو سو کالا چرستو بے بیاوائی سمم باسنا بیامی پاسو لو بیامی ویخکلو لنا علاما تدید پار آنور سکے خوشی دا حکمت پا کخکارشی زکا اصل حکمت دا عقیدی اصلاحی او غداو چی پا دغا وقت کی پا دی خلقو کی او مسئلہ دیر اختلافی وا شرونا فسادونا جگڑ مناظری چیرا قیامت کی قیامت شتا دی بعض بعد الموت بیا جو اندون شتا دی نو چاوی آو چاوی نا تلوی جگڑو نو دغا وقت کی اللہ دیر جو اندی کرو خلق ته او خو چې داغي خلق خبره حق شي چې ری پس د مرګ نبی اجوان زون شته د ناغي خبره مضبوطه شو کنه ها رضا بک حکمتو بل حکمت دا ذکر کئی چا اللہ وی چا دا اصحاب کهف پخپلا خلق تا خیمہ چا خلق تاو داغی کا کوڑی ور کوئیں تاو داغی پنم باندی شکرانی و نظرانی ور کوئیں ولی تدید پارا چی زمونگ پا حال باندی نظرو کی امونگ سر مددو کی اگی زان ندی خبر چی مونگا پا دیزے که سمرا وقت تیر کو لنا علما چو خیم خلق تا ایو الحزبین چی کم یو پا دید وارو ڈالو کی چی دی اصحاب کافی کی پا خپل دوار ڈالی جوڑی شوی چاوی یوردم تیر اکلاو چاوی نمر وز دی حزبین نمرات دا اصحاب کافو دا دوار ڈالی دی خوا چی بعضو هم بعض راضی رستو خوا او یاد حزبین نمرات یو پلا اللہ وی زیما بل پلا خلق دے خلق سوی چی سمرا وقت تیر کرنیو لگیا دی سوک سوی سوک سوی او چی زسو ایم نابر اشتی آئی چی شمارا چاہتا خمالوم دا دی تاریخ چاہتا خمالوم دے ایو الحزبین احسان چی کم یو ددوارو ڈالونا خشمار کون که ده لما لبیسو آمدام داغی زمانی ده پارا چی دی وقت تیر کلو داغی زمانی نا سمرا وقت تیر کلو آمدن تمیز ده نمرات تی ندا دی اگی خو دوارا پوانشو چی اووی اورد دا بلوی نیمر ود دنا اگه که هویو احسوانو خواه نو چه دا مانا شی چه دا خلق یو سو خبره که یو اللہ رب العزت بلسوی نو پدی که احسوان اللہ ده چه اغتا ایخ معلومات تی اغتا دیغا مدخ معلومه ده خواه دا مانا که موضح القرآن که ایو الحزبینه فیما من المورخین اذکر بعضهم مدتا و بعضهم اخرى مورخین خصو کی عموده یادی سوک بلے یادی ناغی کی یادی او الفریقان من اصحاب الکهف داد و قول دی پکی خواب کھلے کہ نوال قول راجح دی دا خلق و آغا چیغی دا اصحاب الکهف و حق سویلو اللہ وی اغینا پویدو چی ما سویلی اندار اشتیا دی خواب اجمالا خبر ختم شوخا چی دا یو سو دوانانو او غار ترالو دعای اکلا اللہ وی ما غی پاغذے کی ادکلل دیر کلونا ابیام پاسول چی دا پتہ لگی خلقو تا اسے تفصیل کئی خواب نحنو نقص علیک نباهم بالحق مون بیانو پتا باندې پیغمبران خبر او واقعه د اصحاب کهف پورا پورا بالحق او اشتیار اشتیان خلق بشاننا او کې اوسو یې څوک بلته یا انهم فتیه د یوسو ظلمیو ګور اولیا دې ته ویل شيخه دی ولی بوزی بوزی بوزی نو خڑپ بڑا تے نجوڑ کی چاگا پسن پوئی تخپل منزن نی خبر صورت اخلاص نشی ویلے ناغتب ولی وی او قرآن وی چنا اولیاء خود اگا نوجوانان دی چا قرآن تا ناستی سبقون وی علم کئی دا دیتا وی فتیتون دام دقس ظلمیو آمنو بی ربیم دی یقین کرو پا خپل رب باندی چه لائق دا عبادت او لائق دا بندگی خو صرف رب دی خودتنا ام هدام اللہ مونگو تزیاد کو هدایت مونگ نورم مضبوط کرل خلی ازیدنا ام سمانا اغداو چې اوس خلقو ته خبره کوي خلقو ته بیان کوي دا ترقی ده کنه ها په علم کې ترقی دي ته وي چې بخپل زده کې نو بیا بل ته بیانې زدناهم هدا نزیات کمونگ دا دیتا نور هدایتا وربتنا علا قلوبهم امونگ صبر و تحمل راوستا دی پا ذلونو بانده ذلونو مولداسی لوی کلو چه بیا پا دی بانده با دچا خبره او دچا بد رده او دچا کنزلو بد نلگی دا ذلونو ولالله داسی لوی کلو خواه مضبوط کلو مونگا ذلونو دا دی ازقامو کلچه ادره دا د بادشاہ په دربار کې اذ قاموا قدرت فقالوا نچرکلا ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه غزاد ته چې رب د اسمانو د زمکو دې لن ندعو من دوني الان مونږ چرې نرابلو نرمدد کو په خپل حاجاتو کې بغیر د الله نه بل څوک الہ لقد قلنا اذا شتوت وان کومنګ تاسو وکړو نو یقینا وګوایو په دغه وخت کې ډیر سخت درو شتوتن چې انتها تر رسیدلې فزمون خدا خبر ده نو بادشاہ دربار کې وي چې مونږ عیسی علی السلام ترپ نو وایو بل څه نو وایو زمونږ رب هغه چې رب د اسمانو ته ځو نو چا به ویلی چې ها تاسو دې مشران نه خپويږي تاسو د مشران په ادب کې کنه ها دې خدا خبرې بیا کنه تاغي وینا چرې همغه شران مشران په ادب یو نو مونږه دا وایو دا به ادب نه ده هاولای قوم نتخذو من دونی علیا دا کسان چې ناس دي دا زمونږ قوم دي مونږه تخپل مشران وای خودي کې یو غلطي ده ديني ولي دي بغیر د الله نور الها نو مونږ ته صرف تپوس کوو د دلیل دا زمونږ حق دي مونږ نوم تپوس کول شي چې مونږ خپل رب د اسمانو د زمکو غانو همون نظم ته پوسو کی نمون بم د دینه ته پوس کو د زمو حق ده لولا یاتون علیهم بسلطان بین ذی ولرات لنکی په دې خپلو الهو باندې په یو دلیل واضحا چې دې کې رشتہ د اولوہیت سشتا دې سره اختیارات شتا دلیل دی پیش کی مونگا تا دا مونگا حق دی دا بیزتی ندن مشران فمن ازلم ممن ابترا علی اللہ کذبا ہاں که دلیل نی پیش کئی نو سوک دلوی ظالم دا اچانا چه جوڑ کڑی پا اللہ باندی دروغا چه دلیل نراوڑی دا ظالمان دی همون ظالمانو تا مشران نوائی بیان وکنو بادشاہ ته وی چې ما بوستاله سزا درکړې و پتاسو د مقربین اولاد یې مقربین چې ما سره دغه دیناست کنه رضدی او د مخه می تاسو له تر سبا پورې مهلت درک دی وبستاله رمې ربانی ده راواته چرواته نو خپل میان کې مشوره کوي ښا او کنه تنظیم خوشتا کنه نو مشوره کوي یو بل توي چې امر غرو چل وکړه وایزه تذلتم امر غرو کله چې تاسو جدا شوه د خپل قوم نه کما یعبدونا الا الله او د دې د هغه خدایان نه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه د دینوم جدا شوه فاو الى الكهف نراشه چرته یو غار ته چبو ته معلومه ده مخکینا راشه یو غار ته ينشر لكم ربكم من رحمته او باوری ستاسو زفار رب ستاسو زخپل رحمت نا باران بدر باند رحمتو کی جتا زاو پنم باند دین جدا شوئے کا نا غرص دیر دی اللہ دیر مہربان ذات تے ویوہی لکم من امرکم مرفقا تیارے بو کی اللہ ستاسو زفارا پدیکار ستاسو کے مرفقا دیر مہربانے اللہ ډیر مهربان ذات مونږ سره ډیر رحم وکي وګچري مونږ د دې ظالمانو نه جدا شو. نو ابن عربی وی انورم قرطبی وغیرہ دې آیات کې تعلیم ده فيه جواز الفرار من الظالم چې ظالم نه بتختہ لاس ونور کې وهي سنة الانبياء والاولياء انبياء هم دغه سکړي ظالمانو نتلي دي یو په لابل په لاب اولياء هم دغه سکړي وګوره لاس بنور کوي تخت وسن دا سنت ته انبياء بلدار چې په دې کې عزت ته او په دې کې توکل له الله باندې ته چې ظالم نه نه تختي اوستا په الله باندې یقین نشته کنه چو وز دلته کې زما اکورم دې او رزقم ملاوي کېو هر څه پورې دي ابار بني ها نه هوسته اعتماد ولرئ اجه څوک اوته نه داري په الله باندې اعتماد پورې دي چول اولي الته سدي وبد ذاتي په الله باندې توکل چل تار سدي چلاشته هغه به مونږ لزم ګوري هغه به مونږ د خوراکم او رزقم ګوري اغامو لأمنم راکی دیتا توکل علی اللہ وی نوچه کم خلق قوتو ناغی پا اللہ توکلو کن اچه دا نوزی ناغی پا خپل کلی پا خپل کورو پا خپل مالو پا خپل دکانو پا خپل ازمکا پا دی اعتماد دی دیتا توکل نشوی اللہ وی علتا کمی دقا سی و دکلل پاگی غار کی او داسی مولا دا هر سنا حفاظتو کو چنو پی نور لگی نپی صحاوا و بعد باران رازی نپی توفان و سیلے رازی نزندہ سر و دیر سی دون زہریلا اغینو نلاوی غار د دې داس نه دي چې دنه تیار ده پکيو دوبته پکيو نه کولاو میدان دي پس نو می ده غار ده کولاو میدان دي فطر الشمس وینبتو دینور لرا اذا طلعت تزاور عن كهفهم کله چې دې راخیږي نو کګیږي داږي ده غار نه ذات الیمین داږي خلاستان تاریخی لاسته زګاری داسې ملاسلی هغه خپل ځای کې چې سرونه دې سمندر طرف ته دي او خپې دې په لوري ټاور طرف ته دي دا طریقه دا وی نو خلاص یې نرفاته ته دي کنه او ګس لاس یې قبلی ته نوینی بات دانوار چکل راخی جی نکگی گی دغار او دزید دی نازات الیمینی دی خی طرف تا نور پی نلگی خات نبیل کل ڈڈا کئی خوا ویزا غربت تقرضو هم او کل چی بیا پریوزی پس دماس پخننا نو تقرضو هم پریگ دی دی لرا ذات الشمالی دی خلاس غارتا اپا لذیو لگی پی نخا گور دا دی کرامت تے کنا گورا نور تا اللہ ہوئی چھ گورے پاس حابی کافو نی لگی خوا چھ بدنو نے خراب نشی گرمی ولو نشی نبا قیدہ دا نور با بیادا ستو راتو چھ پاگی با نی لگی دو دا مانا بہتر دا ذکر اللہ ہوئی دا زما د قدرتونو نه دی ښا ا قدرتوم دغه ته وی چې په هر چا لګي په دین لګي کدا زینور څوک وي خو کې وسره د باغی ولګي دو او په دی باندې الله منک په هم فی فجوات منو دی په یو کلا او داګه کې اومه ځان کړي تدی غار نا ذالک من آیات الله تد الله د ډیرو قدرتونو نا یو قدرت ته او د الله د ډیرو معجزونو یو معجزه او کرامت ته اولیاء و کرامت دیتا ہوئی کنا خواہ دا اولیاء دی خواہ چنور اللہ ورطا ہوئی چی گورا خبر دا من یاد اللہ پول محتد اگر سوک چی اللہ ورطا ہدایتو کی اللہ ورطا توحید نصیب کی اللہ ورطا عقیدہ نصیب کی نو هغه موحد شي هغه مسلمان شي لکه صاحب کهف ومن يذلل اواسوک چله گمراه کی لکه د قیانوس فلن تجد له وليا مرشدا تبنو می داغه پار سوکو داسه دوستو چې لار و توحید کامیاب نه داغه به داسه دوست چې د کفر لار و توحید شرک لار و توحید مرشد بنی کنافه الله دا غیب الحال بیانې ده کرامات څه ښا یو کرامت دا شو چلا نور ته وې چې په دې باندې لګي نه لګي بل کرامت ګورا وتحسبهم ايقاظن اے بندا کچری تلالي انندارې کې تب ګمان کې په دې باندې چې دا خوې خدي ولي یو د دیو جنا چ څنګه تلیو ناقه سي پراته دي اقا سي رنگ خيستا سپين اواسي کپلي اواسي هرڅو پزېوان او بلدار چې اوسات بوشنو یو بپکه پټډا واوړي بل بخ پدا سي کلن بیا وې دوه د سړي دا ذکر کړه نوزګه تب ګمان کې پدی باندې چداوی خدي و امرقودن او غي وتدي بل کرامت ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال الله ایمونګه اړورا اړودي لرا کله په هي طرف او کله په ګس طرف چې بدن نه خرابيږي زمکه نه خرابوي نقلبهم و دنه دی ویلی چې سورا وخت پاسو نو ځ خلکو خبره ځانه خبره کې سو کوئی کال پاسو ها سو کې شپږمیاشتې پاسو نه نقلبو لفظ د دې تقاضا کوي چې نه چې اوسلې او دې نه کال پاسوړي پټړه اخو تعالی رکود ویلی رکود څنګه چې یو د سړې یو لسمن تپس ډډه بدل کی لګ لګ وخص نقلبهم راولت مضارع زمانہ پکې تجدد او حدوث تها بل کرامت یو ګور وکلبهم باسطن ذرای بالوسید دې سره یو تن چرتا سوشپن کې او ګډبا مرګرشیو او غي سره غصبې کنا ناغو سر راتو نور الله تعالی علم دی خو مبصرین خبری دی دیو شاړاو غبو وینا دیو شاړاو منډواله بیا سره وی خبره وکړیو دغه سي اسرایلیات دي او بس هغه سپیو د دې مرګره او دی زمونږ په پکار راشي زمونږ ضرورت ته ته کنه کله چې دی ال تسم لاستو ناغا سپی داغی غار دا حد نا بحر پا خپل شکل بانده که ناست دا سپی جی کم شکلی که نا چشا تخپی یخی او مخی تیو درولی سوکی کئی که نا خوا یو دا مانا دویم داده چنم لاستی دا مخ که خپی وزولی پا زمکا بانده او سری اوچت کلی دا یاده وکلبهم باسطن ذرائع بالوسید او سپید دیا سابقا پو غڑون کے او پلو سانگلو لرا پا درشل دغار دن ننور آگل دکا دا مسئلہ دکن چس پی بساتی خو کورتوی نراولی او ڈیوڈے کی بار دکا بیا ملیک نرازی دو ساتل شتا دے خود کور نبار کدی رکی که پٹی کیا خود صحیح خبر پچتی ساتی کور کی نو دکور نبی بار ساتی زراعین داو دی مخ کی لکھ پوتوی دی داو سنگلی خونشتا خود اطلاق کی گی دا هر حیوان پا مخ کی دو اخ پو باندی کاغا اوخ دے کاغا نور حیوانات نو دی مخ کو خکوتا زراعین وی سانگلی خواه لوی اطلاع تعلیم اے بندہ کچرتو داغی تماشک اطلاع او سرو تو چتے چی گورم ہے لولیت منم فرارن واپس بشید دینا بتیختا ولملئت منهم رعبا او ڈک بکڑی شید دینا پا یرکیم تمرا روپ بدر باندی راشی چی صبح و نوینے واپس برازی دوم اللہ غیل دا سی او شان ور کرے چو سوکو لخوا لزینا نداز اصحاب کعب و حال اللہ بیان کرو داغی کرامات بیان کرو اگا چی داغی پا اختیار کے ندی کرامت دیتا ہوئی چی تب دادان ننے خبر او کرامت بد خلق تحکارش دی خو نو خبر چې ګنې نور زمونږ نه داسې کیږي هغه الله خبر دی خو ځان نه نو خبر چې مونږه پټره باندې اوړو راوړو الله با نقلبهم کی ځان ته نسبت زکو کوه نو معجزه په اختیار د پیغمبر کی نه کرامت پس اختیار د ولی کی دا زمانہ د هغه د خوب وا دا زمانہ په دا وخت کې دا ټول حالات تيخه چې دا درې سو نه د پاسه درې سو کال کې دي دا چې قران سو بیان کړ دا د دغه وخت خبرې چې نور به ته په لته دی و داسې کېد دی و او دا غې نه پس چې نو بیا سنشت بیا قران سره دی ویل ښا بیا په هغه مرګ راغله وکذالک باسنهم څنګه چې می ودکړیو په دغه ځای کې نو د قسمه بیا پاسول ژوند دې میکلو ویخ میکلو الله وي باسن په خپل ندی ویخ شوی ما ویخ کړل لیتسالو بینم چې تاسو کې خپل میان کې دیو بلنا هغه کې مصالح کار شي رستو خلق ته بیا دی امت ته چې غیب دان صرف الله دې قال قائل منهم وی او تن پو دی کیم کم لبستم سمر و خم تیر کم قالو لبسنا یومن او بعض یوم نووی او نورو پو جواب کیم چیرا و خم تیر کو یو رض سسوچ فکر او کو نو بس دا دا خیال لرالا چی او رض بینو خورا سار راتلو او اس مازیگار دیکن یا لبسنا یومن یورت چه اغروت تی رشوی دا دا بل اروت دا او بعض یوم مانا دا چه اغروت دا خود سحر نمازی گرشون قالون اوی غنورو ربکم آلمو بما لبستم اس پتن لگی رب ستاز خبو دی پا آغا زمانا چه تاز تیرکلی پا دی زیکی بس پا دی که اڑو باس مکوه مونگ نپویو گو پلی زاننو تا یو مکات کنا اوز دادی چه سووی نو دا خسی ندی کنا خودی تا دروغ جن نشی ویلے صاحب دا کشاف ہوئی فی دلیل علی جواز الاجتحاد یو بگی دا دلیل لے چه اجتحاد جائز دی چه سوک کئی سوچ و فکر کئی و خبر کئی دی تا اجتحاد ہوئی والقول بالظن الغالب اغه دې غالب ګمانم په دین کې صحیح ده کنه نو فلا یکونو کذبن دیتا دروغ نشی ویلی خواه وین جازا یکون خطا ان خطایی و تویلی شی و دروغ و تا نشی ویلی دکا دروغ گناه دی خطایی گناه ندی اوی اغا نورو چی رفستاسو خپوی پا اغا زمانا چی تاسو تیرکلی دا فباسو اولی گئی تاسو احدکم یوتن استاسو نابی ورقکم پدی پیسو سرام هازیهی پیسی زان سر راولی وی کنن زکوی داد حق پرست و شان دی و سنت تی چکل زیبار نزان سر پیسی اولی کنن چی بیالتا که ده خلقو نسوال نکی ورق سپینو زرو تاوی داغی زمانی ندا شورو چی پیسی و روپی بدا سپینو زروی نو ایدام پاکی معلوم شوام داری کوئی چی و حملهم الورقا عند فرارهم دلیل علان حمل النفقتی وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين هذا متوكلين رأي أو سنتي تتوكل كيف الله بان دون المتكلين على الانفاقات هذا هو خلق سنت أو عادت ندي شغيد خلق ببوروب وروبان دي اعتماد كي نعم تنیکانو خلق دا عدد چاگی وزان لگ فلیاتکم برزق منو نرادی اولی تاسو تا سخوراکو ددگی اولی گئی او تنستاسو بیورقکم پدی پیسو سرازی للمدینتی دی خار تا اولی گئی تیویچ دین دا قخار دی وغا وقت دی فلینظر دیر سوچ دی که دا مرگره اډیر فکر دی کوي ایوهاز کا توامن چې کوم یو په دې خار کې پاک او صفا خوراک واله دي چې خوراک صفائی اخله پخله صفائی حلاله پاکي داس سره فلیات کوم برزق منو راضی شي تاسو ته په خوراک سره ددنه فلیات لطف او نرمی دي کې خلق سره په خبرو کې کوم سوال جواب کوي خلق سره نو چیر میر دینه کوي ښا بس کاله خبره دی کوي اړیر هوګه پسته دی کوي ښا چې د خلقو تخلي خیال نشي ولي ولا یشعرن بكم احد او نه دی خبري پتا سو باندې حصو کوم چې ور سو خبر نشي ښا اولیا دي ته وي ښا چې غي خلق نه خبري پزان ځکه د خلقو مزاج غي ته معلومي چې بیا وې ته څوک خلاصي چې دوی وختونه پاک کی نو یې ورسو خبر نشي ښه او چې باطل پرس اولیا دي شیطانان هغه خلق خبري په دیوالونو لیکي او د ملکو دا شیطانان نه کنه ښه وګورئ دا اولیا او کرام حال خدا دې چاغي وي چې لا شعرن نبيكم احدا تیسو خبر نشی وره خواه ولی که خبر شو کنا اِنَّمْ هِيَذَرُوا عَلَيْكُمْ کچر دا خلق خبر شو پتاسو بانده یرجموکم نو اوبا ولی پا گٹو بانده سنگسار بام کیم حلاک بام او یعیدوکم فی ملتیم یا بام واری خپل دین تا ولن تفلحوا اذن ابدا او هرگز با کامیاب نشه همیشه که دیدین تواولید او تبایی دا نزک چا سر دی چیر میر نکی خواه نویدی چی سکڑی اغطول جایز دی کنسا اسیکڑی والآیت تدلو حلان امساک زادی چیزان سر توخا غستل امر مهم مشروع تاڑی ضروری کار دیو جائز کار دیو فین اولا ابتلو توکل در توکل خلاف ندی کسو کوئی چو گورا یوان بل ويدل على جواز خلط درهم الجماعات بل دلالت کی پدیبان دے چکل مرگری پیسے را جمع کی ناغا با یوز ایک دی یوز ای اب یا چی ضرورت رازی نو لگ لگے بتے نرا اخلی دازا صحاب کاف و سنت تی کنا جواز خلط دراہم الجماعات اوشرا بها تاغی نبیا خرسو اغسطل شدنا ولو اکل من الطعام اب یاوی دغسی چپو اگی پیسو ایکم خوراک راوڑو سالنو ڈوڑے راوڑو اٹولو تکیناستو نبا شریک بے خوری دا جائز دی ولو اکل من الطعام اللذی بینام بشرکتی و انکان بعضهم قد یاکلو اکثر ما یاکلو غیرو اگر کٹولی او شانتی نہیں سوک پکی ډیر خوراک کئی او سوک زر لاسون غالی بس گرا نور نشم پڑے دی کسو گناہ نشتا چکنے پیسی در ٹولی او شانتی وی او چا پکی ڈیر او خوڑا چا پکی لگا او خوڑا نا دا با نئی پکی خوا دی ٹولی بدا سی کول کنا اللہ وی دی خوزان پٹاو چی دمونگ نسو خبر نشی فاللہ وی ماخ کارا کول زکا چی بدی کڑی رفیدی وی کنا خوا سڑے اولی گو ہوٹل تا او کل چی اگو سودا کولا و پیسی را واغستی نپاگی باندی اقا ددقیانوس تصویرو داگی زمانی پیسی وی نا اوٹل والوی دا سی دا بنگلہ دیش دی دا کم دین را اوڑا بیا غطا اوکاتوی تسو کی رو را نبس خلق را جمع شو ولی بازارونو کی خون را جمع شو بس اغیزان سرکا رای وستو اوگی سر ملاقاتو نو شو بیا خلقوی چی اغا تختیرا واخلے اغا دارو الخلافہ کی جی پرتاو کنا اغا ایراولا داغی نمونا بس اغار سرشتیا شنو فا اللہ ویو کذالک آنسرنا علیم سنگا چی ماو دکڑیو او ماو اخکڑیو ندق سمی خلق خبر کپو دیبان دی لیا علمو چی دا خلق پوشی او عقیده و تا معلومه شی چه قیامت حق ده بیا جو اندون ان وعد الله حق چه دا اللہ وعد رشتیا دا و انسا تلاری بفیغا او پا دیم پوشی چه قیامت چه ده شک نشتا ده پاگی پراتلو کی دا ولی سنگو پوشی ازی تنازعونا بینهم امرهم کل چه جگلی کولی اختلاف کو دی خلقو پخپل میند کی پکار دا صحابی کافو کی امرهم پکار کی سمانا دغا چی دی سمر وقت ارکڑے پا دی زیبان دی یو دا اختلافو دویم دا اختلافو چی بس دمر گمیا جنتون حق دے او کن دے نو کلی چی دی اولی دی چی اللہ دمر وقت پت جو اندیکلل نو داغی خلقو یقین صحیح شکنن داغی خبره حق شوا رشتیا شوا چگور دے سمرا بند پس جواندی کولا نوار لیا پس دمرگ نبی هم جواندی کولیشی نو زکر دا معنی که ابن عباس چه دا تنازعون معنی سو چه دا رست قرآنوی نو پدی که اختلافو فی البنیان علیهم چه دی بانی سجور کو او فی البعض بعد الموت یا دغا خبر وا فقال ابن علیم بنیانا نوی اغا خلقو چی جوڑ کے پدی بانی سا عبادیم بنیانی ذکر ہوئی چی سا درگاہ پی جوڑ کے چی دیز مونگ نا خطا کی گی نا تاو دیر ناشنا زید مندلی گران دی نو بچ په دې باندې ګمبد جوړ کو په دې مناره جوړ کو نو بیا به پیجندل اسانی ربهم اعلم بهم رب ذاتیا سابقہ بو خپوی کی په حال دی باندې یا رب ذاتی خلق او خپوی کی په دی باندې قال الذين علبوا على امرهم هو یو کسانو چې داوی زورو او داوی حکومتو غلبو په دې خپل کار باندې داوی کامیابو چاغي سوې نوغه وبکېدو حکومت یو کنه لنتخذن علی مسجدا چې موږ بجوړو په دې باندې د عبادت ځای نمداری کوئی دا غار پا خلی پوری داغذے دا عبادت زی جوڑ کو مسجد و طویلے دا عبادت زی مانا خدا ام نسواراو مسلمانان نو خدا غنور و مشرکان نا بیا ام خوب نسبت سرا دی خودی دا پارا زی جوڑ کرو چی رازو با دل تک بے عبادت کو او د دې خدغه عقیده وا چې نه کانو خلق په قبرونو باندې عبادت زې جوړول پکار دي کنه در يهودانو سواره وا عقیده وا ځکه نبی له سلام ویلو چې لعنت دې په دې قومونو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وصالحيهم دې پیغمبرانو په قبرونو کې جماعتونه جوړ کړو نیکانو خلکو په غیم جوړ کړو ردامون تعالی زاری حال بیانې د نسواراو او د دې لپاره نه بیانې چې تاسو په عملو کې اوس نه خو د نسواراو په خبره په عمل نشي کېږي بلکې قران زاری رد کړل دی حدیث کې زاری رد راغلی دی خو بیا هم زمونږ په امت کې دا سړاندښت تا چې دې تنه دي کتلې و دلیل یې پېښ کړی چې وګوره په قبر باندې څوک جماعت جوړی نو دا جایز دی ځکه چې قران ویلي چې لنت تخذن علی مسجدا موږ به جماعت جوړو وای دا چا ویلي دا خو ویلي چې قال الذين غلبوا على امرهم دا سینه ویلي چې قال الذين امنوا وعملوا الصالحات نوی چې د چا زورو چا حکومتو هغه وی چې مونږ به جماعت جوړ نو هغه زه حق خلق نو او زه حق پرس خلق نو زګی دا خو د دې امت کار خبره ده چې په قبر به آبادې نه کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یسس القبر و ان یبنا علیه هغه منه ده په دې امت نه دا څنګه ځان لپاره دلیل ګرځي دا خفاجی دی دی خفاجی دی ناغی دا دلیل شو سیقولونا سلاسط الرابعهم کلبهم زردہ چوائی بدا اہلی کتاب چه اصحاب کعب دری تنو او سلورم ددیس پیو او اس پی بیاو حدیث کی مراغلی حدیث کمزور ہے چې په جنت کې وا نور سيزونه نه حیوانات او جانورو خدا صاحب کا اوس په وی پکې او د بلعام خر وی پکې یا خدا دې پر دې نور څه ګناه کړو بس روایت تھی هر څه به راضی خان حدیث ول بیان منوم لیکلی چې دا سپینوم سو نو سو کوئی قتمیر ابن عباس تے منصوب کوئی پتہ نہیں لگی حسائد جبیر ہوئی رقیم یا نمکن ہوئی گو را چور رقیم تیر شو عبداللہ ابن کثیر ہوئی قتمور پتوی سرا او جبائی ہوئی حمران دینو سپولو بے انو منکی خودنو کنا ويقولون سوق بوای خمسه جدا صاحب کا پینزو سادسوم قلبم اشپغم ددی سپید دیو رجمن بالغیب د تیاری غشی دی بس د ردو کخه چې دا غاسه خبرې دی ښا رجمن بالغیب د تیاری غشی دی دا کینای د دروغ نه ښا هر جبہ کی دا محاوری خواہ نو عربیت کی چیو خبر دروغی نو عرب بوی رجمان بالغیب ناو عجب اختو کی دا سنوی دلاندہ دلاز گزار دے پتہ انہ لگی خواہ دا مغا مانا دلاندہ دلاز گزار دے رجمان بالغیب وشتل کی دا غیبنا ادا غیب حال کو اللہ تا معلوم دے ويقولون اسوق بواي سبعه چوتنو اصحاب کعب وسامنهم قلبهم او اتم سپید دیو دلته پیرا دونکو دیو د دین معلومی چې دا شمار صحیح دی ښا او بلوي پر رب یعلم بعدتهم هوای چې زماره خپویږي پشمار د اصحاب کعب ما يعلمهم الا قليل نپوئیگی دی پشمار باندی پتاسو کی مگر لک خلق قلیل نوی عبداللہ ابن عباس ویدیو چوا انا من ذالک القلیل اگا قلیل کی زوم داخل یما چاو توی چی سنگ تر سن معلومی چی وطنو وی دید دی مخ کے خبرو نا چی دی کلویخشو نو قال قائل منهم یو پاکی داسی ہوئی چه کم لبستم نو یو خداشو بیار پسی ہوئی چه قالو لبسنا یومن او بعض یوم نو قالو جمع داو کم از کم دا جمع دری جمع کی دری تنی دری داشو نو بیا قالو ربکم اعلم بما لبستم دا دریم دی قالو نو دری دا شو نو وشو که نخوا پیزی دا دین معلومو ما نو بس دا قرآن نیستیم بات سی الا قلیل فلا تماری فیم الا مران ظاہرن اے پیغمبرات جگل مکوا پا حق دا صحابی کا پکی مگر سرسری خبر کوان بس دقای چی اللہ خبوی داگی پا حال بانا امونگتا علم نشتا دی ظاہری خبر او سر فلا تستفتی فیهم او تچری تپوس مکوا فتو مغوارا فحق دا صحابی کہبو کی منهم احدا دی یهودو دی یوتن نوم دیتا علم نشتا دا دین ار تپوس مکوا دا تردی پوری اولی سوا دا اولی شبہی جواب دا سابقہ پو حال خواہ تا دویمہ ذکر کی نبی علیہ السلام حال چی غیب دان ندے ذکر ویلو چی سباب جواب درکو ماو سبا رانگے پنزل سرد وقی رست شوا دا ذکر چی ویلو چی زبا سبا جواب درکو ما نلارب العزت و توی چی دا سمو آیا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او موای په حق د یو کار کې لشيء هر کار نو موای چې اني فاعل ذلك غدا زبدا کار کوم سبا او ان شاء الله او سره نو او وای او سره چې الا ان شاء الله مگر چې الله سبحانه شي ناغه بکیږي دیتا استثناوی کنا او دادا هر چا دا پارا سنت تی چی دراتلون کی خبری پا حق کی ہوئی چی انشاءاللہ کاراتلون کی دننائر روزی از بخینی مازی گرے ماخا میں او کاغا سبانی کاغا دینا او ما پلے انشاءاللہ وہ اثر ہوئی دیکھے دے بیا گنانگاری کی نا کچا سره وعده وکړه د سبا یاد بلې وروزي او ان شاء الله وي او را نغي نن دې ګناګار ځکه ان شاء الله وي دې دا داسې یو جمله ده چې د انسان د ډیر ګناهونو بچ کی کنه. دغه سه په نورو مسلو کې د فقهاو ډیر پکار راضی فقهاو د طلاق او د عتاق او د دې په خبره کې ښا عقود چې سم راضی عقود دا مطلب چاري کې دی ان شاء الله او نو عقد مات شي ته وسړی ته وی چې هو دا 100 روپیا واخلا ادا دا غناکه ان شاء الله بیا دې وکړه کنه ان شاء الله دې پکې وي نو دا عقد نکی او تا مات کو دغه سي یو سړی وی چې انت تعلقن خوځته و خوځوي چې ان شاء الله طلاق نشته. اوس دا چې قران چا نی ویل نو دا غل نه پاه په قران ویلې کنا ابیاد خلق او ذی خوبه طلاق نه بل کار نه بس نو لبیا کنزل ورزی نو لبس خوبس طلاق لمندکی نو کارو طلاق ورزول خو چور پسې ان شاء الله وی نو یسبنو نو به یو نه به دو نه به دریو دې سره کلام مات شي بالکل که اتاق یا قتلاق یا کبی کردی تردی پوری چه پخوا با خلیفه پس جوڑی دو پا اوٹونو نا چه اوٹونو بیوا چولو نا پا بیعات با جوڑی دو چه خلق برات لو اولاس بید اغلاس کی کی خودو او بیوی چه بایعتو که علل خلافتی پس ما تا سر بیعتو که تما تمنظوری چې خلیفہ ہے کنا دې طبيعت وي څنګه بخاو پیغمبر سره بیعت کړو چې بیعتو کا علل اسلام هغه د اسلام بیعت بیعتو کا علل هجرت هغه بیعت باندې هجرت کا بیعتو کا علل جهاد هغه په جهاد باندې بهر سو باندې بیعت شته دي او په خلافت نشته ځکه اوس خلیفہ کم دی ته بچاته وای چې بایات او قال الخلافت دې دروغ جنو ته دې مشرکان دا وخت چې کله به وای چې بایات او قال الخلافت او پیسې وای چې ان شاء الله نو بس خلافت بیا به بیات نو کنه ښا کزان سره به وی نو مو بیا به نیول نو کنه ښا دی کې اختلاف وو د ابن عباس قول داو عبد الله ابن عباس قول چې کدا ان شاء الله دې سړی کال پسوې نوم هغه خپل فائدہ بکی ښا چې لکه فرض کده وې چې نو تاسو راو عدد چې او یې رښو نو ډیر وخت پسې وی چې ان شاء الله نو دا خپل فائدہ کوي ښا دا ځکه طلاق او عتاق او عقود او کار سو ناغوي ک کال پسې وینوم دې خپل فائدہ کوي څه فائدہ دا سړی د ګناه نه بچ کیږي چې وځ دانه یو خدای د سنتو خلاف وکړنه قرآن خو یې چې ولا تقولن رجتا کال پسې ان شاء الله وي دا وي دې خپل فائدہ کوي ایمان بوانی پر احمد اللہ علیہ ویچنا دا بور پسی متصل وینو علاو پیدا کی متصل اچھی وقت پاکی تیر شو بیا دا پیدا نکی نو منصور خلیفو دا عباسیینو او دا رنبے خلیفو دو اقتدار واغست دا بنو امیونا سل کال پس او د عباسیین دور شروع شو بنو امیہ مخکیو عباسیین رستو نو دے منصور لمبے خلیفو زکا دتا منصور صفاح وی ولی دا دیر وینی توی کلیوی دیر وینی توی کلیوی اسی خلافت څوک غستی شي کرسی خو اسانه نه ده ډیر ویني څوک کوي ته چاوي چې ګور امام ابو حنیفه استاد نیکو خلاف کوي عبد الله ابن عباس وی دي چې ان شاء الله چا رستویم خیر امام ابو حنیفه وی چې نا متصل به وي متصل به وي نو راوی وخت ته پاغه وخت اچې هغه وسو کراو وخت او هغه بیا ځان سره کپن راوړ نو ته وی چې ټول زماده یې نک خلاف کې چاوي چې ان شاء الله کوم متصل وي کوم منفصل وي او ته وی چې متصل به وي امام ابو حنیفه وی چې دا خلاف چې زه کوم تاسو خیر غوي کوم نو زما سره خیر غوي دیر غسناب کنا پی داسی چه تا سر خلقو بیعت کلی چه تزمون خلیفه رات لوا لاس بیدر کهو چه بایاتو که للخلاف بایاتو که نو چه اگه تا سر بیعت او کی ابیا بار لرشی اول تلاری کیوی چه انشاءاللہ نو بیعت خو ختم شخو تزس خلیفه بیا پی داو نو ای چاہتا کنی نو دغه سی بناسته ښه اسه به خلق بیات کې چې بارزي نوی بچ ان شاء الله او زه خلیفہ کوم ما زه خلیفہ ده پیرا منصور سرکتا کا پیرستا دا خبر زما خو خشوخه نو دا متصل وی ښه هغه وخت سره به چې ان شاء الله نو بدا با خپل ټوله فائدہ کوي یو خو به ته په خپل خبره کې راګی ریګی نه چتا څوک ملامت کوي چې ګورتا تما ویلو پرونو او تا ویلو چې درزم باز پتما وایما سره ان شاء الله ویلو کنه ما ولي ګناګار ښه موایا په حق د یو کار کې چې زبر دا کار کوما سبا الا ان شاء الله مگر دا سره وای چې ان شاء الله سمانا البیکم چې الله کو خی البیکم چې الله تمنذری الا بكم چې الله مقرر کړی کاغه نه مقرر کړی زوی سو کوم ښا معنا دا کوي په فائدۃ الاستثناء فائدہ څه ده ان يخرج الحالف من الكذب الا لم يفعل چې کدا غکار نکو دې په دروغو کې ناراضي کدا غکای وذکر ربک فصل چې دا سړی خیال نه ډیر لګیای یو بل توې سبق خیر راشم سبب تاسو او ان شاء الله یری تلوي وذکر ربک اذا نسیت او یاد کا خپل رب یعنی ان شاء الله ولې تاسو دې دا مشیت در رب دې کنا ځکه مداري کوئی مشیت ربک یاد کا دا مشیت درب یا انشاءاللہ کلاجستان یرشویم چی یرشوی دی ابیا ٹک دا کل دیووی نبیاو پا دروغو کنر آدھے دا دی فیدہ و تا ترسی خان اذا نسیتا دا مانا دا چیند الجمہور الاستثناء دا یادی چی استثناء ان شاء الله یا دی ښا یو خدای سو پیو معنا دا وی غزان دا روان دي رست نو ګوري خو وینو اوی وی وذکر ربک اذا نسیتا اترک کل شین ثم تعال اترک کل شین ثم تعال لکه یو سړی وی چې د ډیر ذکر کوم او د چره دا ذکر نئی روما او زه ار وخت کې الله یادو ما زه ار وخت کې الله ته صوفیوی چې نه مړه ته ذکر پیجن چې الله وی ارشه فریدا نو بیا را شان زبد ته یاد شم نو تار سپریږي تا خزا پریږي تا اولاد پریږي تا کور پریږي تا خپل کاروبار او زمینداری او نوکری او مزدوری دی پریخی دا صوفیه خوی تاسی دا اللہ ذکر نشی کولی خوشی دا غار سپری دی نو باز اگی داوی چی وزکر ربکا ذکر دا رب اکا سنگا اذا نسیتا چی عرص دی ختم پر عرص دی پری خون علیکا داوی دی سو دا کم صوفیه دی دا خو نپا صحابو کیو نپا امت کی سوک داسی ہو چی اگر دا صوفیانو نو چی اگر سپری خود از انگلو تلالا لوٹا مسلح واغستا دا دین دے دا مانا ندا یاد کاخ پل رب و پہ انشاءاللہ سرانکل جستان ایر شوم دا مانا کی اکرمان اٹول جمہور دا ویخا وقل او دا وایا اسا یادینی ربی لی اقرب من هازا رشدان او اے اغی خلقو تا چیغیوی چو واقعی دا اصحابی کا پو دیرا ناشنا دا قدیم را ناشنا بلا نشتن و تاوایا چنیز دیده چه هدایتو کی ماتا رب زمان لی اقربا من هازا دیر نیز دی دا واقعی دا اصحابی کا پو نا رشدن پا اصلاح کی پا کامیابی کی او پا علم کی ماتا با اللہ دیر دیر واقعاتو خی چکا با عزیز اصحابی کافو دو واقعینا پھر پا علم کے و پا عمل کے پارس کی بہتری کنا تا مانا کی امام راضی چلعل اللہ یعطینی تا مانا را شاید چا اللہ مال را کی من البینات والدلائل علی نبوتی ما هو اعظمو فی الدلالتی و اقرب رشدن من نبأ اصحاب الكهف امام راد دا مانا چنیز دیدا چراکی ما ترب زمان یهدینی وحیو کی ما ترب زمان لی اقرب من هازا دیر نزدی دو واقعات اصحاب کهفنا رشدن پا ہدایت کی او پا دلالت کی پا نبوت زمان باندیم لازمان دی نبوت دلیل ندی کنا ولبیسو پی کابیم سلا سمیتن دی وقت تیر کلو پا دا پلغار کی دریس وکالا سلا سمیتن سنینا وزدادو تسعا و نه پی دا پاسو او نوی حسابو ندو دی کنا یو شمسی حساب دی نو هغه په حساب سره درې سو کالو او یو قمري حساب دی نو باغې کې په نه زیات شيو کنه دا به زګه زیات شيو چې التمیاش کله یو کم د دیر شو کنه په دا غيوي ورځې کمی د وژنا دا نه په پاسه درې سو او نه کال دې تیر کړو په دې غار داود سورت قل اللہ اعلم بما لبسوم او آیا چه اللہ دیر خپوئی گی پاغ زمانا چی دی تیر کلیو پا دی غار کی لہو غیب السماوات والارد خاص اللہ لرا علم دے دا غیب دا سوان نو دا دمکو اب سویر بیہی ساجی بلی دن کے دے و اسمع ساجی باوری دن کے دے تیتا پھیل تعجب ہوئی خواہ ولی ساجی بلی دن کے دے بغیر دسترگونا اسباب پنشتا کنا ساجی باوری دن کے دے بغیر دوگونا ما لهم من دونی من ولی نشت خلق لرا بغیر دا اللہ ناسوب دوستو مددگار ولا یشرکو فی حکمه احدا او نشرکی اللہ پخپل فیصلکی سوکا سنچ نشرکی پخپل علم کې څنګه نشریکی پخپل قدرت کې څنګه نشریکی پخپل خلق کې څنګه نشریکی پخپل تصرف کې نو نشریکی پخپل فیصله کې چلاوی قانون بزمای اکه چا زما قانون پری هوځ او بلی جاری کو نما سره شرک کو په حکم کې په قانون کې دام شرک دی کنه تا دا امور ذکر کئی میانس کے دا دی شبهه او دا غدري مې پمیند کې ترغیب قران ته تسلی پیغمبر لا اور پسې تحویح او بشارت بیا د دنیا حقارت او تزهید وَاتْلُ مَا وُحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ قُلْ وَلَا وَحْيَ كُلُّ شِتَاتَ دَرَفْتَانَ چې هغه کتاب دې درفستا چې قرآن دې دا لولا وَاتْلُ امر دې ګوره تدید پر دنیا ترالی گلی شوې دید پر دنیا ترالی گلی شوې چې دا قرآن واوره واوره خلق ته لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې د الله دې کلمات لرم ولن تجد من دونه ملتحدا انا به مومې بغیر د الله نه بل څوک زید پنایم دا مطلب دی ولي شبهات د صورت کې څه دي شبهات شبهات په سبان دي رد کیږي په قران نو ځکه وي چې وتلو داول ولا اجعل الاسلا في هذا الباب شيئا واحدا فذي باب کہ اللہ رب العزت یو شی لازم کو هو ان يعذب على تلاوه القران چې په دې عمل باندې همیشواله وشي تلاوت د قران الذي اوحى الله اليه چې الله دې پیغمبر ته وحی کړی دی والعمل به په دې عمل وشي ولا يلتفت الى اقتراح المقترحين التفات بنشی کے دے اگر اعتراضون دے اعتراض کون کتا و تعنت المتعنتین چیغی دیتا ناستی خوا مدر ذکر ہوئی دلتا چی قرآن بیان کا چی دا شبہات ختم شی راکو نازل شوئی دا دید پارتی خوا یاو دویم وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّمِ تزہید پی دنیا ذکر کئی چو قرآن لولا از دنیا نظام ساتا تا دا قرآن دا پار زہر قاتل لکھا دا دنیا نظام ساتا تا دنیا پرستو نظام ساتا زکر داغا مقام چی نبی علیہ السلام تا قریشوی سردارانو چی مونگ دا سرکینو مونگ تا پیجنو خوط دا پردے خلق لرکا صحابے یادو عاجزان غریبان نبی علیہ السلام بکل ارادہ اکڑا چیزی بلو کٹی دزان نا پلکو مانو کرنا نو حکم راگے چی وصبر نفسکا نا نا نا ساتھ تسلے خلق دا دفا صبر کا اخپل زلو اگی کسانو سر را چی بلنکی دخپل ربو پسحرو پما دگر کیم ومنذنو کی مصروف دی پا عبادتنو کی مصروف دی یریدو نوجوهم دا غیب اللہ ارادہ نشتا دنیا کی ارادہ لری دا اللہ دا رضا بالغدات والعشی مانا سو المرادو کونو موازبین علی آز العمل ہمیشوالت مراد فی کل الاوقات کبیر وی روح المانی وی چمراتنا ہمیشوالت دانه چې قران دې ختم غنو کیه د بیا پروت وای نن دې دې پار نه راغله ولا تعذو عینا کانهم او مالوا پلین سترګي د دې صحابو نه بل پلن د دې نه بل پلن نظر مالوا بل پلم ګورا بل پل سدي دنیا ها نو کو دې نه نظر واړو دې قریش ته دې سنادید ته تريد زینت الحیات الدنیا پتاو لگی دا چتے ارادہ لری دا خائص دا جون دا دنیا کدینا دی مخوالاو پتاو لگی چا پل دنیا دا ولا تطوی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا مروانی گا پاگا چا پسی چلائی ماغا پی لکڑ دے زرد آغا دا خپل ذکرنا دا توحیدنا دا خپل ذکرنا دا قرآننا وَتَّبَعَوَا وَرَوَانْدِ پَخَائِشَاتُ پَسِ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُتْوَام او کار داغو گڑ وڈ دی اس پا پتہ نہ پوئی یا کار داغو تجاوز دی دا حد نا ناغا خلق و نظان ساتا دنیا پرستو نخوا دی صحابو سره ځان صبر کوم او دا بیان کوا وقل الحق من ربکم وایا چې خلقوم حق راغی درفستا سنا چې قرآن دی حق راغی درفستا سنا چې توحید دی زحاکوی التوحید مقاتلوی القرآن دا حق فمن شاء فليؤمن اغا سوک چه خوخی زور نشتا بچا باند نیمان دی راولی پا دی باند یقین دیو کیم فمن شاء فليکفر اغا سوک چه خوخی نو کفر دیو کیم زور ندکا نخوا تا سی اختیار نده ور کرده بلکې دا زور نه د الله طرف نه ذکر پسی وی ان اتنا للظالمین نارن مونږ تیار کړی د مشرکانو ظالمانو لپاره ور نو کې اختیار ور کړی وکنا چې مشرکان خوشاله شو وګوروي الله خو دې چې ایمان راوړې کو شرک وای ادي وی مونږ په دغه کې نیولې نو یا پرست نو ګور چې الله وی ناتنا للظالمین نارن کشرک دو ک نور ته بزی دا خد علی رضی الله عنه قولو عن علی ابن ابي طالب چې نو قال غویلو هذه الصيغه تهدید و وعید دا شاء لفظ چې ده کنه شاء دا ګور یا الله زور نو ور کوي سخت دمکی ورکی ولیسا بی تخییر ان اختیار نده چه دا چاک پلخ وقت دا کار سکی نو کی بنا امام راضی وی تا دا اگر قول لے خواه منگ تیار کلے دی ظالمان دا پارا ور دا سی ور احاط بیم سراد قوام چه چا پیر بی پدی باندی دیوالو نداغیم دا جہنم دیوالو ندی سراد قطوی اگر سمردی عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری ہوئی دا نبی علیہ السلام حدیث دی جی قالوی سرادق النار اربعات جدرن سلور دیوال دی کل جدار من نار بعین سنتن کل جدار منها مسیرت اربعین سنتن ہر دیوال سمر پلن دی تو سلویخ تو کالو پو منزل دا داگه چوڑایی داوی خواه اگه دنگوالی خدا پری دا دا دینو بیاوزی وای سرادقات خواه وین یستغیسو یغاسو بیماین کدا جهنم یان او بغواری چی تگیشیم نور بکلیشی دیلا داس او با کل محل پشاندق داغا سروشو تیلو سروشی پکڑی کی ناغی تا محل ہوئی یا قلائی چی سرشی او یشی دلی کل محل یشوی لوجو صدیبا مقنو لرا کلچ پورتے کی مختا بیس الشراب دیر بدس کل دی وسات مرتبقا و دیر ناکارا او بد منزل دی دا مشرکانو در دی منزل لکھا دیده تخویب اخروی ہوئی ورپسی بشارت ذکر کئی نالذین آمنوا عملوا الصالحات بشکل سان چیمان راوڑ دی عمل کی صالح انا لا نضیع اجر من احسن عملا اللہ ایمون قنزائک و اجر داغ چاچ عمل کردی خیستان نزائک ولی اجر داد اولائکا دغا کسان چی دی لهم جناتون دی دی پار جنتون دی عدنین دامیشوالی تجری من تحتهم الانهار چی بایی کی باروان بایی دی پا اختیار کی نهرنا دی جنت تحتهم یه ویلی یحلون بیا من اصابران او خیست بکلیشی دی جنت کې دا هغه کالو زیوراتونه چې لاسو تا چول شي چې باهوګان دي اساویر باهوګانو ته په خواو من ذهبین د سونینا ویل بسونا سیابن او پخپل با اچی جامید جنت خضرن چتک کشنی دی من سندسن د نروری خمونا لکه پولی کی پکار را دی ویستبرقن دا غطوری خمونا دی باج جمی کی پکار را دی التا هوڑی جمی نشتا خو مطلب اختیار دی کمی خوفی نو متکئین فیها علی الارائک تکیا وهن کی وی پاگی کی پاگلویلو تختنو پلویلو کرسو باندی نعم السواب سخ استبد لدا التا خوی چی جهنمیانو پا حق کی کنا چی بئس الشراب دلتوی نعم السواب دیر خیستا بدل دا دیر خیستا عجر دکنا نگور قرآن کی بیز دیکی راشی چی یحلونا وابا چولشی دیتا سمانا انہی بلسوک بیوتا چی اغملائک بیوتا چی چی مکا وطا لی چل ندر دی لاس بخوک کی دان لی آغی بیوتا چی یحلونا او سور دہر کے نور کی رازی اغی کی چی یلبسونا فخپل به چی دا زکا چلاو له اختیار ور کړی ک بخپل چول شنو بخپل واچو یا چې کله اوزل دی تا واچول شي چل زکه نو بیا بخپل اچي کنه نو زکا کله یو حلو ناراضی او کله یلبسو ناراضی دا ناراضی او دوی من سندس و استبرقن ولي دنیا کې دوه قسمه جامې دي کنه بعضی خلک یې غیر درنه جامې نشي اوسته نره سپکی جامې اوونه پاکستانیان او بعضی خلک یې چغی په وولي کې درنه جامې اوون دي افغانیان غټ غټ جامې کنه هغه پکې ساړو بین ناراضی کنه ځکه چې جنتونو کې وامي چې دا چا څنګه خوخي ناری باندې متکئین فی علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا او دا ډیر خسته منزل لې الته ویلو سات مرتفقا دغی منزل نه خډیر نه کار ا دا ډیر خسته منزل لې تزید په دنیا ذکر کې او دا غوید پارم واقعیا د باغ والو هغه سره لګی چې نا جعلنا علی الارض زینۃ لها الله دا چې ته په دنیا کې په زمکه سوینه دا خایسو د امتحان ښه د دنیا زله بل دا پړق پړق دیو چمکی دا دا ټول امتحان ښه زم دا چې دي مشرکین عربا په دې صحابه پور ډیر خاندل ولی د دې د عجزې او غریبې د وجه چې پارس باندې نیمګړیو کنه ټوکې بار پورې پورې اللہ مثال بیان کو وضرب لهم مثل الرجلین بیان کا دید پاری و مثال دو تنو سلو چیارونو یا مرگریو دوارو سر یوم رمالو دو پلارنو تپاتشویو یو شان اگر یو لگی دنو اگر خپل مال زرزر لکا غریبان لا جزان لولی سوک پدا سی محتاج او غیله بیا ورکور مال اخلاص ابل اولګه ناغه په زموږه واغستان هغه کې باغ جوړ کوم دا غی باغ تنظیمات دا غی نوکران دا ارسی پر ډیر ناشنا باغ جوړ جعلنا لعدیما جنتین من اعنابن الله یې موږ جوړ کړو یو د دې دواړو د پاره دوه باغونه کله ته یو باغ وي کله ته دوه باغونه وي ولي څنګه میان کې نهر تلو ایو په لابل په لته نه باغونه و نو چا به وی چې دا دوه باغ دي وګوره یو باغ دی او باغ په حقیقت کې یو و نو دی و جنو ته کله جنتین وي من اعنابن دانګورنا او حببنا او ما بنخلن مونگا دا دی حفاظت کڑیو شپول کڑیو پا کجورو سران ګور چا پیره کجوري ولاړې وي تاسې چې سشي نشه راتلې ښا نه سروې نه بل سشي شپولې ولې پنا کجورو سره کړو هغه مې واه وجعلنا بينهما زرعا مونږه پیدا کړیو په دې میان میان د ونو کې فصلونه نو خالیزې پکې نو بي فائدې دې پکې نو هغه کې با غنم اور بشیو شړشم او داس دونه کېدو کلتل جنتین دا ډول باغونه چېو آتت اوکلام راوړي به خپل میوي هر کال پورا ولم تظلم منو شیئن او کمی بینکو دا دینا زراؤم ولی باغ چینو آخو کل سمی کل چخو حفاظتی وشی سپریم رینو خراوڑی کن اچی کل داگی کراشی نقصان بیا میو کے نقصان را دی ہوئی دا باغ چو کنا دیکی با نقصان نو دبا هر کال پلی میوی پورا پیدا لم تظلم لم تنقص امام راغب ہوئی ففجرنا خلالهما نهرا مونګر وان کړیو په میان د دې دوالو باغونو کې نهر یو نهر پکې ښا وکانا له سمر ګورو تا مخکشماره چلای ماسو کارونه وکړو جعلنا ماول باغونو حففنا ماول شپول کو په کجورو سره جعلنا بینهما ما پکې ولا فصلنا پیدا کړو فجرنا ماول نهر روان کړو ها او مدن چا دراته وکانا لو سمر چې مد امدن براغ نو ود کورته وړو دلانو مې پکې ناغستو چې دا ټول کارونه کومال الله کړی دي ورګه چې دا غپنوم پکې عمر کما نا وکانا لو سمر سمر نمراد میوي ندي د باغ مالک چته مې وخري اکا خورینو چینجن میوا در دادت لیخا بطل پرست دار نسمر نمرات اغسروس پینزی مجاہد وی از زحب والفزا ولی ایکان لہو اشیاء دیر سامانو نبو مال جنتین من النقود سرس پینو دا با طول مال بے خرس که باغ بے خرس که خکرولو نبان ناوے کورتا اوڑی فقال لصاحبهم نیوزل لغا مرگری را گئی یا غرورو چاکو خوتی زن بیغم اکڑیو کن را گئی دسرا ملاقاتو شو کن اوی دو دیخ پلی مرگری تا یا رور تا وو یحاوی روم خودو سرا لپلوی کولا ریاکاری کولا ویلک تا غمال سکو یارا پڑاوی دمرا خوطا پوس با دیکلو علم چاک ساسارا مسوارو کی زان لبا دی پس جوڑ کلیو کنا نتا غمال سرس چلو کو ماتا با دی ویلیو تراشو گورا دا زما اغا مال لیچی سمرا ستاون دمرا زماو کنا اوو یحاوی روحو دو سره خبرې کولې لوی کوله مشروط نو وی انا اکثر من کمال او عز نفرن زه ډیر زیات يم ستانه په مال کې هم او ډیر معزز يم په اولاد کې هم هغه معلوم ډیر دی اولادوم ډیر دی الله فضل له او انا دا د باطل پرسکار دی ښا دی وزن ته ګوته نیسی اللہ نم پکنا و دخل جنتا اولارو داخل شو خپل باغتا و هو ظالم لنفس ولیکن دی ظلم کو ان کے خپل ځان سرا و دی باغ کی بید غیر اللہ برخ ورکولا ظالم لنفس پخپل ورستووی خوا قالانو بیوی ما ظنو ان تبید آزی ابدا زما خدا گمان نده چه حلاک بشی دا باغ زما همیشه دا بسنگ حلاکی دا حلاکت سشته نه نو خواه با خوب دی تبا کی چه او بی نی نو وچی بوٹی هاونی وچیش او بڑیری دی نیر بیدر نو ملکن نا او حفاظت نه کیږي نه حفاظت وکړه تلل شوش مار چې سور نه وکړان پکې لګیاري او یادا چې مساله او سره مر وطنې اغار سډیر یا شپولی نه نو ار سډیر زه ګمان نه کوم چې هلاک وشي دا باغ همیشه وما ظن الساعة قائمة ادي مرګری وو تکل کلوی چیر دا اس جواری دخا بس لمرک پتا نه لګی او مرګ ډیر نږدې دی او قیامت نو دې تعالی سفید نظر کی دا باغستا سفید نظر کی ځان له عمل کوا ځان له آخرت ته پارس کوا اغوی او ما ظن الساعة قائمة زدا ګمان نکوم چې قیامت پر راشي ولا ردت الى ربي او که زه واپس کړی شم خپل رب ته لاجدن خيرا منها منقلبا نو خامخا به عموما ما بهتر د دین ازید اوریدو او وی چې دنیا کې را لدارا کړی دا وګوره د څه کمې نشته ارسو ډیر چې دنیا یې سینه دی وړ نو اخرت کې وراله نه راکې دا دینه وې خراکې چې دلته دور راکړي دلته وراله نه راکې دیوس د دنیا او د اخرت پرخ نه کوي ښه چې دنیا خو انده امتحان ده دې دلته خو الله دشمنانو لور کوي ا دې وې چې نا قال له صاحبه وې د تا مرګري دته او هو يحاورهم اغام پا دباندی فخر کام او متکبر سر با تم لوی تکبر که کنا چه غصا سر پا شرک و پا کفر باندی تکبر کئی نتبا تا پا حق باندی که کنا دا بداغی جوابی او یو حاوی روهم او دی مرگریم اغلا پی غورو نور کول بیدا گورا اکفرت باللذی خلقک من ترابن تا شرکو کو دا غزات سره دا دیسو کلو اشرکتا روح المانی وی تا شرکو کو دا غزات سرا چتے بیدا کلے من ترابن لخورنا سم من نطفتن بیاد ساس کینا سم سواک رجولا او بیدا سخو روغ موٹ بند جوڑ کلے سیدھا رجولان کوردوم ر عزت دل در کړی ته په کې دا غنوم ناخلی اواز د ځانوم اخلی د مالوم اخلی شرک مکوا تغیر الله ان ما نخته په کې مکوا بیا ته وی زما عقیده و ورخه ته خو ما ته دا پیغور راکې کنه چې تا مال اس خراب کو فضل خرچی دی وکړاو داس نه لکن هو الله ربیم لیکن زداوی ما چه دنگا اللہ زمان رب دیم ولاو شرکو بی ربی احدا دا گوری دیتا تعریض وی خوا دیتا چوکاو لورکی چه تا خو شرک کرده خو زنکو ما زن شرکوم زخبر رب سرائی سوکم ولو لا از دخل تجنتکم او تیوی گورا څش دنیا په مخ اغستې د دین نه نه خبر د اسلام نه نه خبر د اسلام دا اصول دي چې کله د یو سړي د خپل مال نه یا د اولاد نه یا د خپل مکان نه له خوشو نظر دی وی چې ماشاءالله نو تا خو دین نه زده کړې کنه یا سړي جمعه ته نه راغلی کنه نو تا بداوی ولولا ولذ داس نو یکل جراغ لی خپل باغ تا خپل تانو تا بویلو چې ماشا الله سبحان هغه کار کی چې الله خو خشیم زبسو کما تبسو کې بل بسو کنا دا ارس الله کی ښا هاګه دا بندلا سخ په خوځي نو لا قوت الا بالله نشته طاقت دی او بندا نشته کار او کسب دی او بندا نشته سهونر او تجربه دی او بندا مگر د الله په مدد سره ګوره سبق زده کا وی سبق دې قضا کړی دی د جمعه نه تختې دلې بس ته په شګو کې خخه کړی دا ګورو ته دمر قضای سو کوي د سننه خبر لا قوت الا بالله که بنده سو کوي رضا د الله په مدد یې کوي ښا دغه ته سبق هو اوس یو ته سپاره شروع کړه او اوس وته وی چې تا ما ته پیغور راکو نو سړی خو نه یې کنه چې سړی نو هغه چا ته پیغورونه نه کوي کنه ان ترانی انا اقل منکا کته ویني مال را چې د کم يم ستانا مالا و ولدن په مال کې هم په اولاد کې هم مرمی چې د نفر سم مطلب نفر دا وی نمرات اولاد ښا قاسا ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك زما په خپل ربان دی یقین دی ها زه په مالونو یقین نکوم او دنیا په دولتونو یقین نکوم زما یقین دی په خپل رب باندې چرابه کی مالا ډیر بهتر ستاد دی باغنا ويرسل علی عثمانا من السماء اورا را وګوري ستاپ دی باغ باندې کانی عثمانا د اسمان نا پتوس بها سعیدن زلقن او بغرزی دا باغستان میدان فیدون کې سعیدن جرزن مخکې ذکر او زلقن یوم انا چې خپل په خویږي دا څه به صابون شي او یوس بها ما او غورن یا وګرزی دا او بده دی ډوبي فلن تستطيع له طلبا تو طاقت نه لري چې بیا راو باسي مخلق وی حسد یې وسره وکړه ته څه حسد یې وی دې اونوی چې خدای ستاسو په دې باغ باندې امړه غدا سن دی وی هغه خو خیره نه دی کړی هغه خدا وی دی چې عسا ربي زما رب دا سه کول شي نو له تاسو یې نه شي کولې تاسو یې نه شي کولې کانې نه شي ورولې هغه خدا وی دی د خپل رب فیصلې بیان کړی چمال با جنت را کی استا با دی با کانی اوارا اینو بیغم باشی داوی ویده او سر حسدو کفا فوحیط و بی سمریهی اگور انیکان و خلق و خبر رشتیائی که نخوا سنگه چی ویلیو ناغسو ادا خلق دنیکان و خلق و خبر نمانی خوا اچی بیارا گیرشی نو انگو بنگو کئی اپا غواخ یا خبر نمانی خوا و احیطوا باغ را گیر شو خوا دیر بد بد را گیر شو و احیطوا بی سمریهیم را گیر کلی شو باغ ددن دل اپا عذاب کیم فا اصبحا یقلب کفیم نشورو شو او قطروس دیوی نمانو قطروس شورو شو چه شورو شو چه اڑول راڑول بے لازون اخپل منگولی مروڑلی لیکن اید سن دا دخ پیمانتیان عرب ہوئی چه اصلیخ پیمانشی پیوکار نوی اقلب و کفی لازی مروڑل کنو گورا کن ایتون عن الندم و تحصر صاحب دکشاف ہوئی مروڑلی اخپل لازون علامان فقفیهام باغ مال دولت باندې چې خرج کړو باغ کې بیا باغ خو دې سر خوري خو په کروڑونو خرچه مې پکړې ده هغه سره لا علامان فقط وهي خاويه على عروشها هغه را پریوته په خپل چتونو باندې د چې انګورو لکه من تنظیم کړو هغه کمی چپری جوړ کړو هغه ټول خاويه دل ټول شفه ويقول اويبه يا ليتني لم اشرك بربي احدا فخپل وي فخپل ځان گواہی وکړه شاهدين على انسم بالكفر افسوس چې ما شرک نه وکړې د خپل لب سره مې نه شریک کړې څوک ولم تکلو بيتين ترونو نو اته د پارا غډل زامن هغه فئاتن اسشوا چې د دې امداد کړې وې دلته چاویلی چې زه خو پیمانه شکنه او چې سره په شرک پیمانه شي نو بس دا د دو توبه شوا او قبول شوا. نو امام راضی وی وی دا ولخ پیمانه شو دا تا پوس خومو که کنخا پیمانتیا دو قسمه دا کلی او سڑی پا دیخ پیمانه شی چه دا اللہ نو یریگی چه دامی سکری نو اگا سڑی موحد دی توبه قبول دا او کله په دې پیمانه شي چې مال هلاك شو تا و دې په مال پسې لاس مروړي ها وی انما رغبا فی التوحید والمنع عن الشرک لاجل طلب الدنيا دی ویل دې شرک نه توبه او باسمه کدا باغ می سم شو او خدای دې دروغ کی او ایدا دې خدای دا سې کله کده چې خوب وینم ا چې سترګې وغړوم چې قصې باغی وای دا خوب دې نو په لحاظ سبب ما سوار توحید مقبولا عند الله ځکه توبه قبول نه شو الله سره چې دا د طلب د دنیا د پاره وا نو از د پاره ډله چې د امدادی کړي وې وما کان من تصرا انو دې خپل د خپل ځان تپوس کوونکې په خپل انتقام اغستونکې هنالک الولایۃ لله الحق په داسې وخت کې تصرف خاص د لای هنالک دا عذاب دراتلو په وخت کې الولایۃ لله الحق اختیار خاص د لای چې هغه حق دی او رښتیا دی او قادر دی پر سبان دی وخير ثواب وخير عقبا تغلا ډېر بهتر دی پاجر او ثواب ور کول کې او بهتر دی په انجام کې صدا او د دې لپاره بیان کړه چې ور دنیا ډېر لکشه دی دا دنیا وتا باندې دنیا کې عذاب شي حقارت د دنیا په یو طریقه بیان شو دا بل مثال هم د دې لپاره ذکر کوي چې دنیا ډېر لکشه دی ښا وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا د دې لپاره صفت او حال د ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو د باران انزلنا او چې مونږ یې ورو من السماء د اسمان نا فختلت به ګډ وډ پیدا شي په دې اوبو سره نبات الارض هغه بوټي د زمکه ادا سی دمکا ڈکا شیئو فاق کلی شیئو چمخ کے یونس کے تیر شیئو کنا نو سواق پدی باندے خوشحالی گیا لگی آئی فا اسبہا شیمن پس اگرزی چوری چوری اشیمن چوری تو یا خلق چی کئی دو سفر پمیاش کے چوری ناغا مال دادو آنبات الارد اشیمن چوری تی جوڑا شو تدرو ریا چوالو زیغی لرا سلے او هواگانی دا دنیا وخا لا تدرو ریا اسی خلق پی نازیگی و خوشحالیگی و پخر کئی خوا دا خوچی کل دیتی نا لا سن غالی کنا دنیا پاتی شو بسو وکان اللہ علا کل شیئ مقتدران یقیناً اللہ پارسبان دے قدرت والا دے المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال او دا زامن خائص دا جون دا دنیا دے لکد باغ والا گورا زہ خائص شو زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات او اغا چه فناپی نرازیم والباقیات سمانا اغا چه فناپی نرازی چه نیک عمال دیم خیرون اغا دیر بہتر دی پنی زرفستا باندی سوابن چه بدلیتا تمیلوشیم و خیرون عملا و بہتر دی چه امیدی ساتیم لکا قبل مرگری امید ساتکا نا چه دماغو پالا باندی اعتماد دی امال با جنت را کئی خدلتا نا دا جنت نا مال با قیامت کی را کئی دا غومیدو کا نخوا در تباقیات و صالحات ہوئی اغنیک عمال چاگی پنا نرازی ويوم نسير الجبال آيات كارث چوچت بكم غدا غرونا په هوا کې وتر الارض بارزتن انسانات بوینه غزم کاخکاران یو دمانه چې د غرونو لاندې کوم سمکه ده نو هغه یادې ته باور زوینه یا ټول زمکه یادې چې مخکې ذکر شو کاربای بالکل واضحه وحشرنا امراجم بکو خلق فلم نغادر منهم احدا نبپریدو ذذین ایسوکم وعرضو علی ربک صفا مخامخ بکلی شیخ پل ربتا پا انتظام سره قطار پا قطار نلاوتی نتاپوس کی وسخا لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرہ یقیناً را لیتا سمونگتا سنچ ما پیدا کلیوے اول زل سمرانوڑ دان سرا چین عام کیویلی و ترکتم ما خوولناکم حسامانو نسوشو ہم چاہتا پری خودو بل زامتم اللن نجعل لکم موعدا بلکی تاسو خدا دعوی کولی چمونگ باونگردو ستاسو دپار یونیٹا تازو خوی قیامت نشتا او مازن ساعت قائمتن ابا غوالوی کنا تازو خوی دا گمان نکو خوزع الكتابو کی بخوزیشی عمل نامی دا خلقو پلاسنو کیم چالا پا خلاس باندی چالا پا گس فتر المجرمین او بوین مجرمان مشفقینا یریدن کی بی مما بیه داغی لکلو نا چپا دی عمل نامو کی دی چو گوری و تکنا رنگ بے زیل شی ویقولون او چغی بکی یا ویلتنا افسوس دی مونگ لرا حلاکت دی مونگ لرا مالی آدل کتابیم دا سنگ کتاب دی صدی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نید پریخ وڑوک عمل او نلوی عمل الا احصاها مگر شمار لے دی ار سپا کی دی گورا ای دیچ دنیا کی ذکری کنا ایر شوی تنا نا غیر شوی بوتا یاد شی او جدو ما عملو حاضر او بمومی او عمل چکڑے او پا دنیا کی حاضر ولا ازلم ربکا حدا دا زکا چه ظلم نکی رفستا پا ایچا باندی چه سیکلی دی نا غیر لکلی دی سیوائی پسندی لکلی خواه پاک پاک